بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله صلوا علیه و آله وہ کمال حسن حضور کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مپر مقر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مپر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے اسحا رب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں گے دبے لچے اسحا رب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ کروں مدح اگلے دول رضا